Teraz za 1299, taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I właśnie wybiła godzina 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia, dziś środa. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Łatwo nie będzie, ale damy radę, mówią przedstawiciele rządu o kohabitacji z prezydentem Nawrockim. Masowe protesty na ulicach Izraela powodem działania Tel Awiwu w Strefie Gazy. Awantura o kładkę w Krakowie. Jesteśmy przekonani, że to się, tak powiem, dobrze skończy. Rząd zastanawia się, jak poradzić sobie z prezydenckimi wetami. Karol Nawrocki zawetował już 4 projekty ustaw, a z jego kancelarii docierają sygnały, że w planach są kolejne. Na przykład podwyżka akcyzy na alkohol, której nawet nie przyjął jeszcze rząd. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u mówi, że rządzący rozważają różne scenariusze działań. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mało tego, nawet chyba od początku spodziewaliśmy się, że to będzie trudna kohabitacja. Teraz nie ma co płakać, tylko trzeba się wziąć do roboty i pokazać też panu prezydentowi, że mamy cojones. Jedną z opcji jest rządzenie przy pomocy rozporządzeń. Mariusz Gosek z PiS-u odpowiada, że jeśli rząd zdecyduje się omijać ustawy, to będzie działał bezprawnie. Nie da się uchwałami i rozporządzeniami rządzić, dlatego że to są akta prawa niższego rzędu. Źródła prawa i gradacja jest określona w konstytucji. No nie mają tej większości, żeby zmienić konstytucję. A dziś będzie okazja do rozmowy z Karolem Nawrockim. Prezydent na 9 zwołał Radę Gabinetową, czyli rząd pod przewodnictwem głowy państwa. Do końca września Polska będzie finansować dostęp Ukrainy do systemu Starlink, który utrzymuje łączność na froncie. Po tym czasie wojsko ukraińskie może zostać bez stabilnego internetu. To efekt ostatniego weta Karola Nawrockiego. Polska przekazała Ukrainie i finansuje około 30 tysięcy terminali sieci należącej do firmy SpaceX Ilona Muska. O konsekwencjach ich wyłączenia mówił prezes firmy, która zajmuje się zaawansowanymi systemami komunikacji satelitarnej, Paweł Rymaszewski. To się zrobi bardzo duży problem w ogóle operacyjny dla armii ukraińskiej. Całość w tej chwili opiera się łączności praktycznie na Starlinkach. Oczywiście tam ileś procent jest nie na Starlinkach. Wydaje mi się, że przez chwilę może być problem i wydaje mi się, że no pewnie jakby strona ukraińska będzie próbowała się dogadać albo z Ameryką, czyli właścicielami tego, albo sami to pokryją, nie wiem. Ale no bez posiadania tej łączności, no to będzie gigantyczny problem. Polska przeznaczyła już ponad 300 milionów złotych na Starlinki dla Ukrainy. W tym roku wydatki na ten cel miały wynieść w sumie niemal 77 milionów. Pieniądze pochodziły z Funduszu Pomocy, utworzonego na mocy specustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą zawetował prezydent Nawrocki. W Izraelu narasta sprzeciw wobec wojny w Strefie Gazy. Na ulicach izraelskich miast doszło wczoraj do licznych protestów. Wieczorem odbyła się manifestacja przed siedzibą Ministerstwa Obrony Izraela. Ulice Tel Awiwu i innych miast blokowały wczoraj rodziny izraelskich zakładników oraz tysiące obywateli. Demonstrujący wzywali do negocjacji z Hamasem i zakończenia działań zbrojnych. No Izraelczycy nie rozumieją, po co ta wojna dalej się toczy. Oni wiedzą, że w ten sposób nie odzyskamy zakładników, będziemy ponosić koszty gospodarcze, wizerunkowe i nie bardzo wiadomo po co. Ocenia dr Michał Lipa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczorajsze protesty wybuchły po poniedziałkowym ataku izraelskiej armii na szpital Nasser w Khan Yunis. Zginęło w nim co najmniej 21 osób, w tym 5 dziennikarzy i 4 pracowników medycznych. Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński podkreślił, że Polska potępia atak. Izrael oczywiście ma prawo do samoobrony, natomiast wojna, która się tam toczy, kosztuje zbyt wiele ofiar cywilnych. Od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 62 tysiące Palestyńczyków, z czego 80% to cywile. Jan Olencki, Polskie Radio. Nie ma zagrożenia wykreślenia Krakowa z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zapewniają władze miasta i kontynuują budowę kładki nad Wisłą między Kazimierzem a Ludwinowem. Wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości związaną z inwestycją domagał się dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa. Wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik mówi, że miasto wyjaśnia sprawę z UNESCO. Nie ma takiego zagrożenia, zresztą też nie ma takiej w tej chwili właściwie, można powiedzieć, procedury. To nie jest tak, że tam jakiś pan czy pani w Paryżu po prostu powie, odbieram wam status miasta UNESCO. Jesteśmy przekonani, że to się, tak powiem, dobrze skończy. Nowy most będzie mieć 3 przęsła, w tym jedno widokowe o wysokości 16 metrów. To budzi kontrowersje, bo zasłoni widok na Skałkę i Wawel z bulwarów położonych po prawej stronie Wisły w stronę Podgórza. Kładka narusza panoramę miasta, mówi Maciej Chodacki z ruchu Bulwar Tomy. To nie jest kwestia tylko panoramy widokowej i obniżenia najazdów. To jest kwestia ingerencji danej inwestycji w pewien obszar. Po stronie Kazimierza, po stronie zabytkowego bulwaru inflanckiego, ta inwestycja koliduje w obszar wpisany na listę światowego dziedzictwa. I w kwietniu przyszło wezwanie do zawieszenia prac, które jest lekceważone. Mało tego, nie zostało wydobyte na światło dzienne przez przedstawicieli magistratu, tylko przez stronę społeczną, z Ministerstwa Kultury. Miasto tłumaczy, że przerwanie prac spowodowałoby konieczność zapłacenia wykonawcy wysokiego odszkodowania i utratę dotacji w wysokości około 65 milionów złotych, a budowa kładki ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To była bułka z masłem. Jeśli w Ameryce, to masłem orzechowym zapewne, no jeszcze dżemem. Iga Świątek w godzinę awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka, zwyciężczyni tego turnieju z 2022 roku, pokonała w dwóch setach swoją rówieśniczkę z Kolumbii, Emilianę Arango, 6-1, 6-2. Nie było w tym meczu ani jednego momentu, w którym przeciwniczka naszej tenisistki choć przez chwilę dominowała. Nie można Kolumbijce zarzucić tego, że przeszło obok meczu. Pierwszy set trwał 26 minut. Arango nie była w stanie reagować na świetne zagrania przeciwniczki. W drugim secie Kolumbijka jedynie co mogła zrobić, to starać się, aby ten mecz nie skończył się zbyt szybko. Udało się jej też kilka razy skutecznie zagrać. Polka podkreślała po ostatniej piłce pojedynku, że szczególnie zależało jej, aby pewnie wejść w nowojorski turniej. W drugiej rundzie nasza tenisistka zagra z Holenderką Suzanne Lammens, sklasyfikowaną na 66. miejscu w rankingu WTA. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. W turnieju mężczyzn awans światowej jedynki Jannik Sinner w trzech gładkich setach odprawił Vita Coprivę. Czech ugrał zaledwie 4 sety. Dalej grają także Niemiec Zwieriew i Grek Tsitsipas, a pani Japonka Osaka i Amerykanka Goff. W piłkarskiej Lidze Mistrzów trwa walka w ostatniej rundzie kwalifikacji. Do fazy ligowej awansowały wczoraj cypryjski Pafos, norweski Bodo Glimt i kazachski Kairat. Kazachowie w Aumatach wyrzucili za burtę Celtic Glasgow, zadecydowały rzuty karne. Bodo Glimt rozbił Sturm Graz u siebie 5-0, a wczoraj mógł sobie pozwolić na porażkę 1-2. Pafos grał z Trwenią Zvezdą, która wcześniej wyeliminowała Lecha Poznań. Cypryjczycy wygrali różnicą jednego gola na belgradzkiej Marakanie, a wczoraj wyspiarzom wystarczył remis. Widzew w Lidze Mistrzów grywał, teraz o Champions League marzy. Potrzebne są dobre wyniki w lidze. Drużyna przed sezonem się wzmocniła, ale w 6 kolejkach uzbierała zaledwie 7 punktów i zajmuje 9 miejsce. Władze klubu zmieniły więc trenera. Pożegnano się z Chorwatem Sopiciem, nowym został jego asystent Patryk Czubak. W kolarstwie jadą w Vuelcie Espania. Czwarty etap po sprinterskim finiszu wygrał Brytyjczyk Ben Turner. 12 był Stanisław Aniołkowski, a Michał Kwiatkowski, 121. Koszulkę lidera przyjął Francuz David Gaudu. Taki sam czas ma Duńczyk Jonas Vingegaard. Zadecydowała więc suma lepszych miejsc na etapach. Najwyżej z naszych jest Kwiato, 62 ze stratą 2 minut i 32 sekund. Na północnym wschodzie kraju poranek taki raczej jesienny. Kilka stopni w Olsztynie, Łomży czy Suwałkach i po południu to też tam będzie najchłodniej, prawie lub równo 20 stopni. No to nie takie najchłodniej, prawda? A im dalej na zachód i na południe kraju, tym cieplej. W centrum 23, a w Zielonej Górze, Wrocławiu czy Opolu nawet 27. Zachmurzenie będzie się zmieniać, padać nie powinno, ewentualnie parę kropel po południu spadnie na krańcach zachodnich. Gdzie tam jeszcze do popołudnia? Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Adam Malecki wróci za pół godziny. Zapowiemy dzisiejszy mecz polskich siatkarek na Mistrzostwach Świata. Więc sprawa jest poważna. Ale wcześniej powiemy o problemie z zasuwającymi na hulajnogach elektrycznych młodymi ludźmi. Adam właśnie wyszedł. Zaraz wróci. Jest 7:09. Just was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Brawo, brawo. Kończymy karaoke, przecież wiem, że państwo śpiewali. Losing My Religion Ariemu zawsze się śpiewa. Ale teraz jestem przekonany, że państwo śpiewać nie będą, bo to będzie nowość. Zapowiedź 6. albumu studyjnego Florence and the Machine. Album ukaże się 31 października. Zatytułowany jest Everybody Scream i taki też tytuł nosi dzisiejsza piosenka Dnia w Trójce. Gosia Jakubowska o niej pięknie napisała, przeczytam to państwu. To powrót mrożący krew w żyłach, a piosenka emanuje mrocznym, tajemniczym nastrojem, surowy beat, echo churalnego chóru i intensywna energia wręcz z przepełnioną magią i ogniem emocjonalnym. Przepełniona magią i ogniem emocjonalnym. No to słuchamy. Get on the stage, and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. Come here and scream as loud as protect me from evil, the magic and the misery, madness and the mystery. Oh, what has it done to me? Everybody scream. Miałem powiedzieć churalny śpiew, a wyszedł podobno churalny chór. Ale to był churalny chór. No muszą państwo przyznać, że był. To już nie tylko kwestia wygody i mobilności. Zmieniamy temat. To przede wszystkim w sensie towarzyskim takie być albo nie być. Dzieci i młodzież coraz częściej poruszają się na hulajnogach elektrycznych, popisują się trikami, prędkością, brylują w ten sposób wśród rówieśników. Niestety, i to za zgodą rodziców, łamią tym samym prawo i narażają się na poważne konsekwencje. Kuba Witkowski. No dawaj. Jak mawia klasyk, jest moc. To jest fajna zabawa? Palenie gumy? No nie tylko, jazda na takich hulajnodze. Jazda, tak, oczywiście. Młodzi ludzie wręcz masowo korzystają z takich pojazdów. Tak, zapanowała pewnego rodzaju moda na te hulajnogi. Przyznaje Mirosława Śliwińska, dyrektorka jednej z pruszkowskich podstawówek. No i dużo dzieci przyjeżdża na tych hulajnogach do szkoły. Od września będzie pewnie podobnie i byłoby to pół biedy, gdybyśmy mówili o legalnych pojazdach. Prywatne hulajnogi niestety przeważnie nie spełniają warunków technicznych, które są określone w przepisach. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Muszą mieć ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę i wielokrotnie widzimy, że jeżdżą dużo szybciej. To jest szybka hulajnoga? Bez obciążenia 60 km. Na godzinę? Na godzinę. Pytanie, co w głowach mają rodzice? Nie dość, że to nielegalny sprzęt, to niejednokrotnie używany przez dzieci poniżej 10 roku życia. Dziecko nie ma prawa być na hulajnodze elektrycznej w ogóle, bez względu na to, jaki ma limit. Adam Sobieraj z Fundacji Drogi Mazowsza. Ustawodawca wyraźnie napisał, gdzie może przebywać. Jest to tak zwana strefa ruchu. I to pod opieką osoby dorosłej. No chyba, że po ukończeniu 10 lat zda egzamin na kartę rowerową. Ale i tu jeździć można tylko sprzętem z ogranicznikiem do 20 km. Niestety według badań ITS-u nawet połowa hulajnóg takich blokad nie posiada. Efekt? Wypadki i sory pełne poszkodowanych dzieci. To jest tragedia zarówno dla tego dziecka. Doktor Łukasz Rakasz, ordynator neurochirurgii dziecięcej. Dla rodziny, dla ludzi na sorze. Dla nas lekarzy. Bo często takich dzieci nie udaje się uratować lub urazy są na tyle poważne, że dziecko staje się niepełnosprawne na całe życie. I tu pytanie, co z przepisami? Bo polski problem, wręcz specjalność, to brak nieuchronności kary. No niestety, no i właśnie gdyby ta policja była na takich ścieżkach rowerowych. Krzysztof Proć, radca prawny z Kancelarii Piotrowski i Wspólnicy. I takie osoby łapała, i to pewnie codziennie przez jakiś czas, no to rzeczywiście ten problem gdzieś mógłby zniknąć. A narzędzia przecież już są. Zresztą nieśmiało, bo nieśmiało, ale i stosowane także i u nas. Są do tego urządzenia mobilne, że policjanci mogą to sprawdzić. Tyle, że takie hamownie mierzące moc hulajnogi są kosztowne. Szwedzi mają na to lepszy sposób. Konfiskują hulajnogi na podstawie wagi. Wiadomo, że powyżej pewnej wagi urządzenie będzie miało większą baterię i większy silnik. Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa drogowego. Więc wszystkie hulajnogi powyżej 25 kg są konfiskowane na rzecz państwa. Tymczasem nasi decydenci zamiast takich procedur wolą wprowadzać obowiązkowe kaski dla dzieci. Pytanie, kto to będzie kontrolował? Kto to będzie kontrolował? The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Let's have a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Going up stress growing up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. What the hell a situation? What the hell are we to do? Oh God, what's the hesitation? Let's have a Wspaniały Koji Radical i Conversation w trójce. Pytają państwo w listach, jak tam Wisła sobie radzi. Otóż wczoraj zanotowano najniższy w historii pomiarów stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Wyniósł on 8 centymetrów. Wyobrażamy sobie kawałek dłoni. 8 centymetrów. To rekord oczywiście i doszliśmy do momentu, w którym całkowicie poważnie dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej zapytali eksperta o to, czy istnieje realne ryzyko, że Wisła całkowicie wyschnie. Podobnie jak niektóre mniejsze rzeki w Polsce. Hydrolog Piotr Bednarek zaprzeczył, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że z racji wielkości tej rzeki i jej przepływów taki scenariusz jest zupełnie nieprawdopodobny. Z rzek w Polsce, które będą wysychać, Wisła wyschnie ostatnia. Wisła może się cieszyć. Now, giving up on the old time. Now O młodzieży szalejącej na hulajnogach elektrycznych poza prawem dziś rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. My mieliśmy kiedyś taki przypadek z córką. Taka hulajnoga, najtańsza za 500 zł, elektryczna, kupiona do jeżdżenia po podwórku. Ale kiedyś się wybraliśmy na duży plac i akurat tam podczas skrętu pękła na pół. Dopiero się dowiedziałem w serwisie, że te hulajnogi w ogóle nie są poddawane jakimkolwiek homologacjom, badaniom, dopuszczeniom przez żadne instytucje, które zajmują się transportem, dopuszczaniem do ruchu. Ku przestrodze. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Amerykański Departament Stanu zatwierdził możliwą sprzedaż Polsce usług i wyposażenia związanego z utrzymaniem samolotów F-35. Wartość transakcji oszacowano na prawie 2 miliardy dolarów. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Pierwsze maszyny mają zostać przekazane w przyszłym roku, a cała dostawa powinna się zakończyć do 2030. Mega rakieta Starship Ilona Muska, opracowana z myślą o podróży na Księżyc i Marsa, zakończyła udany lot testowy, zgodnie z planem lądując w Oceanie Indyjskim. Ta ogromna jednostka, która eksplodowała podczas 3 ostatnich lotów testowych, tym razem pomyślnie uruchomiła symulatory satelitarne i powróciła na Ziemię. Funkcjonariusze lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przejęli ponad 9 tysięcy maskotek Labubu, wartych prawie 3 miliony złotych. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dostawczego busa na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. Polski kierowca pojazdu twierdził, że nie wie, jaki towar przewoził. Labubu to maskotka wyróżniająca się spiczastymi uszami, dużymi oczami i charakterystycznym uśmiechem. Jej cena sięga kilkuset euro, co sprzyja rozwojowi rynku podróbek tańszych, lecz gorszej jakości Lafufu. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 8:00. Ale jaki to jest charakterystyczny uśmieszek? Taki o? Taki z zębami. Taki z zębami. Marcin Jagiełowicz i Ekonomia Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w górę. Takie zaskakujące dane podał Główny Urząd Statystyczny. Zaskakujące, bo w okresie letnim, kiedy dochodzą oferty pracy sezonowej, na przykład w rolnictwie, bezrobocie praktycznie zawsze spada. Tymczasem w lipcu podskoczyło do 5,4% z 5,2% w czerwcu. Skąd taki ruch na rynku pracy? Firmy ewidentnie zaczęły wygaszać kontrakty terminowe, a w miejsce wakatów przestały zatrudniać. Drugim elementem jest zmiana ustawy regulującej działanie rynku pracy i publicznych służb zatrudnienia, czyli urzędów pracy w Polsce. Tak mówi główny ekonomista Lewiatana Mariusz Zielonka, a ta zmiana sprawia, że teraz urzędy pracy nie mogą wykreślić bezrobotnego z rejestru po tym, jak ten odmówi przyjęcia oferty pracy. W lipcu liczba bezrobotnych w Polsce przebiła znowu poziom 800 tysięcy osób. Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu portalu do sprawdzania faktycznych cen nieruchomości. Serwis będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Marcin Wolnik z portalu Za Metr mówi, że niestety będzie można poznać jedynie średnie ceny nieruchomości. To tak, jakby pacjent z przychodni dostał informację o średniej temperaturze wszystkich pacjentów. Taka informacja byłaby to prawdziwa, ale kompletnie nieprzydatna. I tak samo jest z portalem Dom. W projekcie ustawy potrzeba minimum 6 lokali na danym obszarze oraz 6 różnych kupujących, aby informacja stała się publiczna. Co jak wiadomo, na wielu obszarach będzie po prostu skutkowało tym, że tych danych nie będzie. Według Marcina Wolnika prostszym i tańszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie danych zawartych w działającym od kilkunastu lat państwowym rejestrze cen nieruchomości. Uruchomienie portalu Dom zajmie 20 miesięcy, ale od września deweloperzy będą musieli publikować na stronach internetowych cenę wszystkich oferowanych mieszkań. Od 1 września wcześniejsi emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej. Limit jest uzależniony od średniej płacy, a ta niestety spadła. I teraz ten limit wyniesie 6124 zł brutto miesięcznie. Bez obaw o ten limit mogą dorabiać emeryci i renciści, którzy już osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Za niecałe 2 godziny informator ekonomiczny. O 9.30 w naszym studiu będzie Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ. Już teraz zapraszam. Poranek miejscami mamy rześki, ale dzień będzie raczej ciepły. Nie tak ciepły jak jutro, ale ciepły. Dziś po południu 20 lub prawie 20 stopni w Olsztynie, Łomży czy Suwałkach. W centrum kraju 23, a na zachodzie i południowym zachodzie, na przykład we Wrocławiu czy Opolu, 27 stopni. Zachmurzenie będzie się zmieniać, padać nie powinno. Może ewentualnie parę kropel po południu pojawi się na krańcach zachodnich. A susza hydrologiczna trwa. Stan wody w Wiśle na stacji Warszawa Bulwary to było wczoraj rekordowo niskie 8 cm. Ale w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Do tego stanu wody na Wiśle, bo wiem, że wielu osobom myli się to z poziomem wody, z głębokością rzeki. Przydałoby się czasem wyjaśnienie przy takim podawaniu, że to nie jest głębokość rzeki, dlatego że ludzie boją się, że rzeka rzeczywiście ma 8 cm głębokości. No oczywiście, wyjaśniamy. Stan wody, a o tym mówimy, oznacza wysokość poziomu wody od pewnego umownego, stałego punktu odniesienia. Nie od dna. Dno cieku jest zdecydowanie niżej. Także mimo wszystko proszę mostami i kładką, żeby nikomu nie przyszło do głowy brodzić na Pragę. Na szalony koniec wakacji. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy, krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w korpo świadku. gdy wszyscy wokół brzmią nijak. Twój głos wciąż spijam, tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa ni... Ostatnie dni wakacji dla kibiców to Mistrzostwa Świata Siatkarek. Polska ma już awans do fazy pucharowej, ale Adam Malecki przekonuje, że dziś też ważny mecz, ostatni grupowy. Adam Malecki w studiu. Oczywiście, mówisz o meczu Wietnamu z Kenią. Oczywiście, tak. Tak, to jest ostatni mecz w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Polki po tym, jak pokonały 3-1 Wietnam i Kenię, zagrają z Niemkami. Straciły Polki po drodze 2 sety. Niemki na czysto wygrywały do 0. Stawka meczu? Pierwsze miejsce w grupie i ewentualnie lepsze rozstawienie w 1/8 finału, a grupa G Polek wpada na B, czyli te, w której są Włoszki i Belgijki. Pierwsza drużyna gra z drugą i odwrotnie, wygrywając grupę, zagramy z Belgijkami. Jeśli zajmiemy drugie miejsce, to z Włoszkami, które od igrzysk w Paryżu... I wtedy krzyczymy mamma mia. Mamma mia, bo od igrzysk w Paryżu Włoszki wygrywają wszystko. Wczoraj, pokonując Belgijki, wygrały 32 mecz z rzędu, ale skupmy się na dzisiejszych Niemkach. Niemki mają nie najlepszą serię w meczach z biało-czerwonymi, to dobry znak. Nie wygrały z nami od 8 spotkań. Ostatni raz Polki grały z Niemkami w Lidze Narodów 20 czerwca i wygrały pewnie 3-0. Mówi była reprezentantka Polski Marta Wójcik. Niemki, które dobrze znamy, z którymi gdzieś sparujemy, ciągle się gdzieś ocieramy w Europie i czasami mają takie lata, że potrafią być bardzo groźne, więc tutaj bym też ich na pewno nie bagatelizowała. Nasza przyjmująca Martyna Łukasik jest w nastroju bojowym. Uwaga, wieje. Tak jak my znamy Niemki, tak one znają nas, więc zobaczymy, weźmiemy wszystko i to, co, z czym przyjdzie nam walczyć, no to bierzemy to na klatę. W Tajlandii wieje. Właśnie, ocean spokojny. No właśnie. Jak zagrać z Niemkami, mówi asystent trenera Lavariniego, Włoch Nicola Vettori, mówi po polsku. Na pewno musimy cisnąć na zagrywce, musimy być precyzyjni. Nie mówię, że ryzykować, bo takie słowo mi się nie podoba, ale taki być naprawdę konkretny na zagrywce, żeby nasz blok obrony mógł reagować tak jak chcemy, tak jak ich zobaczyliśmy i wiemy, że mogą grać. Czyli odrzucić od siatki. Potem bardzo ważne będzie nasza gra w ataku. Musimy też szukać dobre kierunki, dobre rozwiązanie w ataku, żeby punktować. Przyznasz, że świetny polski. Musimy serwować. Bardzo lubię to czy, jak Włosi mówią po polsku. Dwa mecze już za siatkarkami. Turniej wkracza w decydującą fazę. Ręce pełne roboty mają niewidoczni bohaterowie tej kadry, czyli fizjoterapeuci. Pracujemy od rana do wieczora, mówi Dominika Bogaczyk. Nasza praca zaczyna się zazwyczaj o poranku, kiedy stajemy i idziemy z dziewczynami na śniadanie i dowiadujemy się, czy są jakieś potrzeby. Jeżeli są, to reagujemy. I tak naprawdę pracujemy cały dzień, aż do wieczora. Dziewczyny są w całkiem dobrej formie. Oczywiście zdarzają się drobne urazy, przeciążenia, ale nie są to rzeczy, które mogą nam jakoś znacząco przeszkodzić w treningu czy w meczu. Polki są więc w dobrych, sprawiających cuda dłoniach. Nic tylko grać i wygrywać, a biało-czerwone są mocne i to nas mogą się obawiać inne drużyny. Te najlepsze zespoły mają się kogo obawiać po naszej stronie siatki i wydaje mi się, że jeżeli dziewczyny uwierzą w to jeszcze bardziej, to są w stanie pokonać każdego na tych mistrzostwach. Więc jestem pełna dobrych nadziei, pełna dobrych myśli, że będziemy w czwórce. Wyobrażasz sobie taka Smażek, Stysiak po drugiej stronie siatki? Nie bałbyś się? Ja bym się bał. Oczywiście, że tak. Niech się boją także Niemcy. Zwłaszcza, że u mnie windy w nogach nigdy nie było, to by nad blokiem atakowały. Bez problemu. Początek meczu o godzinie 15:30. Trzymamy kciuki. Trzymamy. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, the grades on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and knocking bad blows. It's a helping hand that makes you feel right as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Guess you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Na zegarach 14 minut do 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Niektórzy mówią, że wygrałby konkurs chopinowski, ale nie było wystarczająco niskich stołków. I że stołki to tak naprawdę ostatnie, o czym myśli. Chociaż w radiowym studiu rozsiada się wygodnie. My wiemy na pewno, że nazywa się Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to napisał? Ja. Wspaniale. sztucznej inteligencji nie wykorzystywano. Mam chyba za krótkie palce, żeby wygrać konkurs chopinowski, ale... Albo za małe plecy. Doskonałe podprowadzenie. Tam jest wszystko uczciwie. Gdyż w 2 października, przypomnę, zaczyna się 19 już międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, zwany potocznie konkursem chopinowskim. I to o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. No niemal tak. Mhm. 1920. Bo co 5 lat odbywa się konkurs chopinowski. Albo co 6, gdy pandemia. No albo właśnie. Co 4, gdy trzeba wyrównać po pandemii. Joanna Bokszczanin, która jest szefową Biura do Spraw Organizacji Konkursów i Promocji Młodych Talentów w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, pojawi się w naszym studiu po 8. O 8.13 porozmawiamy o tym, jak ten konkurs będzie wyglądał, ale też jak się go przygotowuje. Z informacji, które już otrzymaliśmy, nowy przewodniczący jury to będzie laureat konkursu z roku 1970, wybitny amerykański pianista nazwiskiem Olson. Więcej po 8. A możemy się dowiedzieć, czy są testy sprawnościowe dla noszących fortepiany? Też. Romantycznie. Mela Kotelu, Giralf Kamiński. Piękny duet, chociaż od wczoraj cały świat mówi o innym duecie. Taylor Swift, już narzeczoną Travisa Kelce. Całe życie pisała piosenki o takiej miłości, komentują amerykańscy dziennikarze muzyczni. A nasz Kuba Ambrożewski opowie o historii pewnego przeboju Taylor. Przypominamy jeden z odcinków w cyklu. Za 9:08. Piosenka do wyjaśnienia. Taylor Swift, Cruel Summer. Najbardziej cierpliwy z wielkich przebojów amerykańskiej wokalistki. Wszak aby stać się hitem, Cruel Summer musiało spędzić 4 lata w poczekalni.